श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 24 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 25वें श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। 23वें श्लोक तक 20वें श्लोक से इन चार श्लोकों में दुख रहित सुख ही योग है करके बताया गया। समाहित अवस्था में जो दुख रहित सुखानुभव हो रहा है उस स्थिति का नाम है योग। तम विद्या दुख संयोग योगम योग संगीतम। और वो जो दुख संयोग वियोग अर्थात दुख संसर्ग रहित सुखानुभव की अवस्था चित्त की, उसे प्रयत्न से प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। चित्त की जिस अवस्था में दुख रहित सुख की अनुभूति हो रही है, ऐसी चित्त की अवस्था को साधक प्रयत्न से संपादित करे और उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए निश्चयवान रहे और उस अवस्था की प्राप्ति के लिए प्रयत्न के प्रति साधन के प्रति वैराग्य न हो। ये सनिश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्विन्न चेतसा, ये जो 23वें श्लोक का उत्तरार्ध था उससे बताया गया। निश्चय पूर्वक और साधन के प्रति यानी चित्त की उस अवस्था के प्राप्ति के लिए प्रयत्न के प्रति वैराग्य रहित हो करके प्रयत्न करना है, प्रयत्न शिव अर्जित करें, ये विधान कर दिया। अब उसे कैसे प्राप्त करना है, प्रयत्नशील कैसे रहना है, चित्त की दुख रहित सुखानुभव की अवस्था प्रयत्न से प्राप्त करना है, तो उसके लिए कहा गया कि ऐसा ऐसा प्रयत्न करें। 24वें श्लोक से 25वें श्लोक, इन दो श्लोकों में वो प्रयत्न किस प्रकार का साधक का होने से दुख रहित सुखानुभव चित्त की जिस स्थिति में होता है वह स्थिति प्राप्त होती है जिस प्रयत्न से, वह प्रयत्न बताया है कि सबसे पहले तो चित्त की उस अवस्था में बाधक है, प्रतिबंधक है, आवरण है कामनाएं, अधिक पारलौकिक विषय विषयक तृष्णाएं बाधक है। तो जो बाधक होगा वह रहेगा तो चित्त की वह अवस्था नहीं बन पाएगी समाहित अवस्था। इसलिए कहा कि चित्त को चंचल करने वाले जो अहिक पारलौकिक काम हैं, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उनको निशेष त्याग दें, संपूर्ण कामों को, ये प्रयत्न है। सर्वान् कामान् अशेषतः त्यक्त्वा, तो निश्चेष रूप से त्यागना है, उनको शेष नहीं रहने देना है, तो कारण सहित उनका त्याग करना पड़ेगा। तो कारण होता है विषयों की इच्छा जिससे प्रकट होती है, वह है विषय विषयक शोभन बुद्धि, बुद्धि यानी निश्चय रूप संकल्प। इसलिए कामों का विशेषण दे दिया त्यक्तव्य कामों का, कि संकल्प प्रभवान, संकल्प से प्रभव यानि उत्पत्ति होती है जिनकी, उन्हें कहा जाता है संकल्प प्रभव। संकल्प है विषय विषयक, संकल्प है विषय विषयक शोभन बुद्धि। शब्दादि विषयों में जो शोभनत्व निश्चय है, उसी से जिस विषय विषयक शोभन बुद्धि होती है, उस विषय को प्राप्त करने की कामना होती है, तृष्णा होती है। इसलिए माना जाता है शोभन बुद्धि रूप संकल्प से निष्पन्न होने वाले विषय विषयक काम है, और उनका निशेष त्याग है शोभन बुद्धि से अपने चित्त को रहित रखना, विषयों में दोष बुद्धि। जो दोष आहिक पारलौकिक विषयों में विद्यमान है और शुद्ध चित्त से दिखते हैं, नचिकेता को जो दिखे, मैत्री को जो विषयों में दोष दिखे, वो वास्तविक ही है विषयों में। शोभावामर्त्यस्य यदंतकेतत इत्यादि से नचिकेता ये बताता है कि वे अनित्यादि दोषों से दूषित है अधिक पारलौकिक विषय, और वे मनुष्यों के इंद्रियों के शक्ति को ही क्षीण करते हैं। ऐसे जो दोष है, उन दोष दर्शनों से उनमें दोष बुद्धि होती है, शोभन बुद्धि रूप संकल्प नहीं होता। और जिन विषय विषयक शोभन बुद्धि नहीं बन रही है, उन विषय विषयक कामना नहीं होती। इसलिए कहा कि संकल्प प्रभान कामान अशेषतः त्यक्त्वा, और एक दो कामनाओं को नहीं, समस्त कामनाओं को, समस्त काम भोगिषयक इच्छा मात्र चित्त की उस अवस्था की प्रतिबंधक है, चित्त की जिस अवस्था में दुख रहित निरतिशय सुख की अनुभूति होनी है। और ये जो विषयों में विद्यमान दोष अनात्म वस्तु में, और आत्मा ही एक निरतिशय सुख स्वरूप है इत्याकारक विवेक, और उस विवेक से संपन्न मन को यहाँ पर मनसैव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, इससे लेना है, मन से लेना है विवेक युक्त मन, और विवेक युक्त मन से इंद्रिय समूह का उनके अपने अपने विषयों से व्यावर्तन, ये विनियमन है। तो जो इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, परांच खानी व्यतृणित स्वयंभू के अनुसार विषय अभिमुख इंद्रियों की प्रवृत्ति है, बहिर्मुख है, उनका विवेक युक्त मन से स्वभाव परिवर्तित कर दिया, बहिर्मुख प्रवृत्ति से उन्हें अंतर्मुख कर दिया। लेकिन वे शक्ति रूप होने के कारण कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा ना उनको, और सहसा इंद्रियों का निग्रह भी करके बहिर्मुख प्रवृत्ति से व्यावृत्त कर देते हैं, तो मन समाहित नहीं हो पाता जहाँ भगवान मन को साधक के समाहित करना चाहते हैं, स्वरूप में, आत्मा में। तो आत्मा में मन समाहित सहसा अनात्मा मात्र से निकल गया और आत्मा में समाहित हुआ, ऐसा नहीं हो पाता। तो बाह्य जो इंद्रियां हैं वे योग अनुष्ठान अनुकूल बने ऐसा प्रयत्न करने के लिए एक प्रकार से 24वें श्लोक में कहा गया, जो प्रतिबंधक है तृष्णाएं, उनकी उनका त्याग, इंद्रियों का विषयों से व्यावर्तन, ये प्रयत्न है। स निश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्विन्न चेतसा से जो बताया गया उस प्रयत्न का प्रकार बताया जा रहा, और साधक को स्थूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भी समय की जरूरत होती है, तत्काल कोई फल प्राप्त नहीं होता, और ये तो मन को योगानुष्ठान करने का अर्थ नहीं ध्यासन करना, अनात्मा मात्र से मन को निकाल करके उनके संस्कारों से, अनात्मा के संस्कारों से रहित करके आत्मा के ही संस्कारों से संस्कारित करना है, उसके लिए समय लगता है और धैर्य की जरूरत होती है और धीरे धीरे ये साधना करनी होती है। शनै पंथा शनै कंथा इत्यादि कहा जाता है, धीरे धीरे। इसलिए भगवान कहते हैं कि शनै शनै उपरमेत, ये नहीं होता कि स्थूल शरीर से लेकर के अव्यक्त पर्यंत पांचों कोषों से एक क्षण में ही मन निकला और आत्मा में समाहित हुआ। पूर्व पूर्व यानी जो स्थूल कार्य वर्ग है उनका एक प्रकार से पूर्व पूर्व कारण में विलय करते हुए, जैसे छांदोग्य के छठे अध्याय में प्रक्रिया बताई है कि अन्येन सौम्य शुंगेन आपो मूलम अन्विच्छ, तो अन्न रूप जो शुंग है कार्य है उससे उसका कारण जो जल है उसका अन्वेषण करो, फिर अपरूप जो कार्य है उससे उसका कारण तेज का अन्वेषण करो, और तेज का भी तेज रूपी कार्य का जो मूल है उसका अन्वेषण करो, उसका प्रलाप करते हुए। अपागात अग्ने अग्नित्वम त्रीणि रूपाणि तेव सत्यम, यानी कार्य का कारण में प्रविलाप करते करते फिर अंतिम जो कारण है अव्यक्त, और फिर अव्यक्तात् पुरुष पर पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति के अनुसार वो जो परागति है उसमें मन को समाहित करना है। तो बाह्य उपाधियों का सूक्ष्म और आभ्यंतर उपाधियों में अंतर्भाव करते करते विलय करते करते फिर पंचकोशातीत जो प्रत्यगात्मा है उसमें मन को समाहित करना है। इस अभिप्राय से ये कहा गया कि शनै शनै उपरमेत, धीरे धीरे बाह्य अनात्मा उपाधि से अपने मन का व्यावर्तन करें, और वो किससे करना है मन को व्यावृत, बाह्य उपाधि से उपराम, तो कहते बुद्धिया, और बुद्धि का विशेषण है धृति गृहीतया, यानी धृति युक्त धैर्य युक्त बुद्धि से उपरति को प्राप्त करना है। एक एक अनात्मा रूपी आलम्बन को छोड़ते जाना है, और फिर जैसे जैसे अनात्मा छूटता जा तो चित्त है अभी बाधित नहीं हुआ है तो उसे कोई ना कोई आलम्बन जरूर चाहिए, आभ्यंतर आभ्यंतर आलम्बन लेता जाए, और जब अंतिम आलम्बन भी छूट जाए तो उसे जो वास्तविक आलंबन है आत्मा अहंता का, उसे पकड़वा दे, उसमें स्थित कर दे। तो आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, और ये आत्मा सभी का अधिष्ठान है, सभी का और अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप हुआ करता है अधिष्ठान। तो धैर्य युक्त विवेकशाली बुद्धि से ये निश्चय कर ले कि अनात्मा जो अव्यक्त से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत समस्त जगत है, कार्य कारणात्मक संसार है, वह आत्मा में ही कल्पित है। सन्मूला सोमे इमा सर्वा प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा एतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा। ये निश्चय कर ले कि ये सारा अनात्मा एक सत्शब्दित आत्मा में ही कल्पित है, इसलिए उनका वास्तविक स्वरूप आत्मा ही है और उनका अपना नाम रूप वाचारम्भणम विकारो नामधेयम के अनुसार वाचारम्भण है, कल्पित है, मिथ्या है। और अधिष्ठान भूत आत्मा ही एक सत्य है, इस निश्चय पर पहुंचना ये है। फिर जहाँ पर भी अध्यस्त का ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से मन उनके विषय रूप अध्यस्त रूपादि में चला जाए, चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन यदि मन में ये निश्चय है कि चक्षु इंद्रिय का विषय रूप आत्मा में ही कल्पित होने से उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा ही है, ऐसे श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से श्रोत्र इंद्रिय के विषय शब्द में मन पहुंच जाए, लेकिन ये निश्चय हो जाए कि शब्द भी आत्मा में ही कल्पित है, इसलिए शब्द का भी वास्तविक स्वरूप उसका अधिष्ठान भूत एक आत्मा ही है, ऐसे सभी विषयों का, विषय मात्र का, अनात्मा मात्र का ग्रहण करने वाला जो भी प्रमाण है, उस प्रमाण के माध्यम से मन चला जाए उनके विषय में। लेकिन वहीं पर अविवेक युक्त जो मन है, अविवेकी मन, वो तो वहीं रहेगा। और जिसको ये विवेक हुआ है कि अनात्मा मात्र कल्पित है और अनात्मा मात्र का अधिष्ठान एक आत्मा है, इसलिए सब का वास्तविक स्वरूप उनका अधिष्ठान भूत एक आत्मा है, तो किसी भी इंद्रिय के माध्यम से, किसी भी प्रमाण के माध्यम से मन उनके अध्यस्त विषय तक मात्र पहुंचेगा। व्यावहारिक जो प्रमाण है वे ले जाएंगे व्यावहारिक विषय तक मन को, लेकिन साधक का प्रयत्न रहेगा, आभ्यंतर प्रयत्न, कि तत्वावेदक प्रमाण जो तत्वमशादी वाक्य हैं, अद्वैत स्वरूप को बताने वाला, अधिष्ठान मात्र को बताने वाला जो वेदांत है, उस वेदांत ने मन को जिस अधिष्ठान में पहुंचाया है अनात्मा मात्र के, वो वेदांत प्रमाण ने जहाँ पर मन को पहुंचाया है उसी का ग्रहण कर ले, ये एक आभ्यंतर प्रयत्न है। तो ये है एक प्रकार से आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, इस निश्चय से, इस निश्चय को दृढ़ रखना एक प्रकार से कि सब का अधिष्ठान आत्मा है, वो मैं हूँ, और इसलिए सब का वास्तविक स्वरूप एक आत्मा रूप मैं ही हूँ, मेरे में ही सब का सब कल्पित है। इस निश्चय के साथ मन को रखना ही मन की एक प्रकार से योग की चरम अवस्था है। प्रयत्न करते करते इस निश्चय पर मन को पहुंचाना होता है। इस निश्चय पर मन पहुंच गया तो माना जाता है कि जहाँ भगवान ले जाना चाहते हैं मन को, इस निश्चय से ही, यही निश्चय दुख रहित जो निरतिशय सुख है उस सुख की अभिव्यक्ति करता है, उसका अभिव्यंजक है। इसी निश्चय युक्त मन में वह सुख स्वयं ही स्फुरित होता है। चेतन है ना वह सुख, चिदानंद रूप, चित आनंद है, वो चेतन आनंद है, इस निश्चय युक्त मन में स्फुरित होता है। इसलिए कहते हैं कि आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, इस निश्चय से युक्त मन को करके फिर दूसरा कोई सोचना नहीं है, यानी मन को फिर इस निश्चय से विचलित नहीं होने देना है, इसी निश्चय में दृढ़ रहना है। तो न किंचित अपि चिंतयेत, अन्य चिंतन छोड़ दें, का मतलब अन्य चिंतन तो हो जाएगा अध्यस्त का चिंतन, दो ही तो है, अध्यस्त और अधिष्ठान, आत्मा अधिष्ठान है, अनात्मा अध्यस्त है। तो फिर किंचित चिंतन करना होगा तो अनात्मा का ही चिंतन होगा, वो अनात्मा अभिमुख मन को न होने दे, इसी निश्चय में रखे। तो ये योग की अंतिम अवस्था है एक प्रकार से। वो बताया योग की अंतिम अवस्था, योग की अंतिम अवस्था में स्थित हो जाए, और फिर स्थित हो गया तो गुरुनापि न विचार लेते, आत्मलाभ हो जाए तो यही आत्मसंस्थम मन कृत्वा कहा जा रहा है। और स निश्चय न योक्तव्य पूर्व, ये 23वें श्लोक के पूर्वार्ध तक तो फल बताया है, और उस विशिष्ट फल वाला जो योग है वह योग योगाभ्यासु करे, और ये उसको कहा जा रहा है साधक को। उस स्थिति में जो पहुंचा आत्मलाभ तो आत्म साक्षात्कार है ना, तो जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है उसका तो फिर बाधित निश्चय हो जाता है, अनात्मा मात्र बाधित है करके, तो वहाँ बाधित में जाएगा ही नहीं। और जिसका अभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, आत्मा में प्रयत्न से मन को पहुँचा, निधिध्यासन में ले गया है, अनात्मा मात्र चित्त के आलम्बन के रूप में छूट गया, आत्मा में ही चित्त पहुँच गया है, लेकिन अभी विपरीत संस्कार होने से शिथिल नहीं पड़े ना, अब वहाँ ज़्यादा रहता रहेगा, अभी लक्ष्य पर पहुँचा है मात्र, वहाँ ज़्यादा रहेगा तो आत्मा के रूप में संस्कार दृढ़ हो जाएंगे, और जब आत्मा के रूप में संस्कार हो जाएंगे तो ये सहज अवस्था हो जाएगी। हाँ, इसलिए आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, तो कहा जा रहा है कि जो अनात्मा के संस्कार है विपरीत भावना, वो कहीं ले जाना चाहेगी तो तुम जहाँ शास्त्र ले जाना चाहता है उस लक्ष्य पर पहुँचे हो, उस लक्ष्य से विपरीत भावना के अधीन हो करके कहीं चूत नहीं होना, वो चूत होना ही किंचित चिंतन करना है, अनात्म चिंतन करना है, वो अनात्म चिंतन नहीं करना है, लक्ष्य पर पहुंचने के बाद वहीं पर मन को रखना है। ये पूर्व में जो आप बता रहे हो फलावस्था का वर्णन है, और ये साधन बताया जा रहा है, और इसी स्थिति में बनाए रखेगा मन को तो परिपक्व हो जाएगा, तो वो यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचार लेते ये फल प्राप्त होगा, उसके लिए प्रयत्न बताया जा रहा है, और प्रयत्न की सीमा भी बताई जा रही है कहाँ तक प्रयत्न करना है। अनात्मा को इदम वृत्ति के तथा अहम वृत्ति के आलंबन के रूप में छोड़ने तक और अधिष्ठान मात्र में मन को स्थापित करने तक ही प्रयत्न है, उसके बाद में फिर प्रयत्न छोड़ देना है और वहीं पर मन को बनाए रखना है, वहां से विचलित न होने देना, इसकी सावधानी रखनी है। तो आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, भाष्य है इसका कि शनै शनै ही एने न सहसा उपरमेत, उपरतिम कुर्यात्, सहसा उपरति नहीं, स्मशान वैराग्य हो गया, विवेक पूर्वक नहीं है, तुरंत अपना हट गए, और बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे ही वो समय व्यतीत होता है, विवेक नहीं है, अनात्मा मात्र में दोष बुद्धि नहीं है कि कोई धक्का लग गया उसके कारण तत्काल अपना ये कर लिया अकस्मात उपरति, तो वो टिकाऊ नहीं होती। इसलिए अध्यात्म में तो टिकाऊ वो ये उपरति कार्य कर होती है। उस दृष्टि से कह रहे हैं कि शनै शनै धीरे धीरे न सहसा यानी अविवेक पूर्वक नहीं उपरमेत, उपरतिं कुर्यात्, उपरति करना है अनात्मा से चित्त का व्यावर्तन करना, भले ही चक्षुरादि इंद्रिया खुली है, मतलब आँख खुली है और रूप के रूप तक मन गया, लेकिन मन को रूप में ही अटकाए रखना ये उपरति नहीं मानी जाएगी, और वहाँ से मन को उसके अधिष्ठान तक ले गए तो माना जाता है कि अनात्मा से उपरति हुई और आत्मा में मन को स्थापित कर दिया। ये दो प्रयत्न करने हैं। तत्त्व प्रमाण, व्यावहारिक प्रमाण अपना कार्य कर रहा है, उस समय भी मन व्यावहारिक प्रमाण के द्वारा उसके अपने अपने विषय जो व्यावहारिक सत्ता वाले हैं वहाँ तक पहुँचा, लेकिन वहाँ पर भी हमारा लक्ष्य है जहाँ मन को स्थापित करना है अधिष्ठान, वो आत्मा वहाँ भी है, व्यापक होने से, सर्वगत होने से, सर्वात्मक होने से, सर्वात्मकता उसमें ही है कि वो सर्वाधिष्ठान है, सर्वाधिष्ठान होने से ही सर्वात्मा उसे कहता है। यदि सर्वाधिष्ठानत्व न हो तो सर्वात्मकत्व भी नहीं आएगा, वो अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान होता है, वो अधिष्ठान एक है, सब का सब उसमें कल्पित है, इसलिए वो सर्वात्मा है। आत्मा का अर्थ होता है सत्ता स्फूर्ति प्रदायक, सत्ता और स्फुरण सब का उसी से हो रहा है, उसी से सत्व है सबका, उसी से सबका स्फुरण है, इसलिए वही सबका सत्ता स्फूर्ति प्रदायक है, इसलिए अधिष्ठान है। अधिष्ठान होने से सबकी आत्मा है, स्वात्मा। तो आत्मसंस्थम, हाँ, तो कया, तो कहते बुद्धिया, यानी किससे उपरति को प्राप्त करना है, तो इससे बुद्धि से, और यानी अनात्मा को छोड़ना है बुद्धि से, विवेकयुक्त बुद्धि से, साथ में धैर्य की भी आवश्यकता है, इसलिए कहते हैं किम विशिष्टया, तो धृति गृहितया, धृति गृहितया का अर्थ करते हैं धृत्या यानी धैर्य ने, धैर्य न गृहिता, गृहितया यानी धृति गृहितया धैर्य न युक्तया इत्यर्थ, धैर्य युक्त जो विवेकवती बुद्धि है, उस विवेकवती बुद्धि से उपरति करनी है, अनात्मा को छोड़ना है। आत्मसंस्था, ये बुद्धि हो गई एक प्रकार से वेदांत से प्राप्त निश्चय विवेक, तत्वावेदक प्रमाण से प्राप्त जो विवेक, वो है अनात्मा मात्र कल्पित है, आत्मा उनका अधिष्ठान है, इसलिए वास्तविक स्वरूप उनका वही है। ये है बुद्धि शब्द का अर्थ, वेदांत से प्राप्त निश्चय, और उस निश्चय से, और उस निश्चय का सहयोगी है धैर्य, इसलिए धैर्यशाली बुद्धि से। और आत्मसंस्थम यानी आत्मनि संस्थितम आत्मा एव, तो आत्मसंस्थम का अर्थ कर दिया ये आत्मनि संस्थितम यानी आत्मनि संतिष्ठते इति आत्मसंस्थम, और संस्थान है सम्यक स्थिति मन की, तो जो आत्मा में अच्छी तरह से स्थित है, अच्छी तरह से आत्मा में स्थित रहने का अर्थ है आत्मा से अलग अनात्मा की कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, इस निश्चय से युक्त होना, ये आत्मा में संस्थित होना है मन का। यही आगे आत्मसंस्थ का अर्थ कर रहे हैं कि आत्मा एव सर्वम न ततः अन्यत किंचित अस्ति इत्येवम्, यानी इस रूप से, इस निश्चय से युक्त मन को रखना है, आत्मसंस्थ मन को करना कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मैव इदं सर्वम्, ये जो श्रुति वाक्य है, इदं सर्वम् आत्मा एव, जैसे सर्वम खलुदम ब्रह्म छांदोग्य कहता, ऐसे मुंडक उपनिषद कहती है कि आत्मैव इदं सर्वम्, तो ऐतरेय या मुंडक है, आत्मैव इदं सर्वम्, ये सब जो है आत्मा ही है, मुंडक में शायद है पुरुष एव इदं सर्वम्, और ये है आत्मा एव इदं सर्वम् ऐतरेय। इदं सर्वम् शब्द से ग्राह्य है सर्वम खलुदम ब्रह्म में, इदं सर्वम् शब्द से ग्राह्य जगत, और ये आत्मा ही है, का मतलब आत्मा से अलग इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, आत्मा से ही उत्पन्न होने से, आत्मा में ही स्थित होने से, और आत्मा में ही वो होने से, आत्मा ही है। आगे हैं कि इस निश्चय से युक्त मन को रखना ही आत्मसंस्थ मन करना है, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, यानी एष योगस्य परमो विधि, यह आत्म इस निश्चय से युक्त मन हो गया, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय, यही है कि वहाँ वहाँ समाधि लग हो जाती, और समाहित मन में ही, आत्म समाहित मन में ही आत्मा का स्वरूपभूत जो दुख रहित सुख है, वो आत्मा में समाहित चित्त होगा तो अभिव्यक्त होगा। जिस विषय में मन समाहित होता है उस विषय का स्वरूप उस मन में अभिव्यक्त होता है, यदि रूप में समाहित है तो रूप मन में अभिव्यक्त होता है, अभिव्यक्त होने का अर्थ है स्फुरित होना, यदि शब्द में मन समाहित है तो शब्द मन में स्फुरित होता है, जहाँ मन समाहित है, जिस वस्तु में समाहित है उस वस्तु का स्वरूप मन में स्फुरित होता है, तो यदि आत्मा में मन समाहित होगा तो आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है दुख रहित सुख, यो वै भूमा तत्सुखम के अनुसार दुख रहित सुख ही, निरति से आनंद ही आत्मा का स्वरूप है, वह अभिव्यक्त होगा यदि आत्मा में समाहित रहेगा तो। उस अभिप्राय से कहा कि आत्मसंस्थम मन कृत्वा फिर न किंचित अपि चिंतन, बाकी चिंतन उस दुख रहित तो सुख की अभिव्यक्ति का बाधक है, अन्य चिंतन, और वो अन्य चिंतन न हो, आत्मा में ही मन समाहित रहे, तो आत्मा का ही स्वरूप निरतिशय सुख, जिसे कहा गया था सुखम अत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम व्यत्ति यत्र चैवायम स्थितः न चलति तत्वतः, वो आत्मसंस्थ मन हो गया तो फिर वो स्वरूपभूत सुख प्रकट होता, वहाँ दुख है ही नहीं। दुख तो मन का धर्म है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति के अनुसार मन रूपी क्षेत्र का वो विकार है। इसलिए मन से भी मन व्यावृत्त है, मन यानी मन की जो अहम इत्याकारी का वृत्ति है, वह मन को भी आत्मा के रूप में आलंबन नहीं कर रही है। अभी तो अहम वृत्ति का आलंबन वेदांत जिस क्षर अक्षर पुरुष से अतीत पुरुषोत्तम को बता रहा है, वही पुरुषोत्तम है आलंबन यदि, तो फिर माना जाता है कि मन आत्मा के रूप में मन में भी स्थित नहीं है, मन को मनोमय कोष को मैं के रूप में विषय नहीं कर रहा है। तो मनोमय कोष का धर्मभूत जो दुख है उसका स्पर्श वहाँ नहीं होगा, इसलिए दुख संयोग योग रूप अवस्था हो जाएगी। वो योग है आत्मा में ही, आत्मा के रूप में अहम वृत्ति का स्थित होना, अनात्मा मात्र को अहम वृत्ति का आलंबन के रूप में छोड़ देना, अहम वृत्ति अनात्मा मात्र को अपना आलंबन नहीं बना रही है, आत्मा को आत्मा में ही स्थित है, तो योग की ये चरम अवस्था है। ये कहते हैं कि योगस्य एष परमो विधि, ये अंतिम कर्तव्यता है योग में, यहाँ इतना तक करना होता, बाकी फिर प्रयत्न छोड़ना होता है। यहाँ लक्ष्य तक मन को पहुँचा दिया तो फिर प्रयत्न करेगा तो प्रयत्न फिर लक्ष्य से च्युत करने वाला ही सिद्ध होगा। एक सीमा तक पहुंचने के बाद प्रयत्न छोड़ देना होता, तो वहाँ से फिर वहाँ प्रयत्न छोड़ दे, अपना वहीं पर स्थित रखता है। वहाँ से जब जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँच गया, कोई अंतरिक्ष में भी उपग्रह छोड़ते हैं, जहाँ स्थित होने से ठीक ठीक संदेश पहुँचा रहा है, और उसका फिर उसमें कुछ ये करेंगे तो वो कक्षा से हट जाएगा, तो ठीक ठीक संदेश नहीं पहुंचा पाएगा। यहाँ संदेश पहुंचाना है निरतिशय सुख का स्फुरन करते रहना, ये साधक को संदेश पहुंचाना है। और मन आत्म कक्षा में स्थित हो गया, स्थित हो जाए तभी वो ठीक ठीक संदेश पहुंचा पाता, वहाँ से इधर उधर हो जाएगा वो संदेश ठीक नहीं आएगा। 26वें श्लोक का उत्तरण भाष्य है, तत्र एवं आत्मसंस्थम मनः कर्तुं प्रवृतो योगी। तो इस प्रकार यानि एवं से लेना 24-25 श्लोक में बताया गया जो प्रयत्न है, उस प्रकार से कामनाओं को प्रतिबंधक कामनाओं का निःशेष त्याग, विवेक युक्त मन से अनात्मा शब्दादि विषयों से श्रोत्रादि इंद्रियों का संयम, और मन को आत्मस्थ करना, ये जो प्रकार बताया है इसे एवं शब्द से लेना है। तो एवं आत्मसंस्थम मनः कर्तुं प्रवृत, तो इन दो श्लोकों में बताए गए विधि के अनुसार आत्मा में यानि लक्ष्य में मन को स्थापित करने के लिए साधना करने वाला जो साधक, साधना करने के लिए प्रवृत्त हुआ साधक, उसे बताया जा रहा है सावधानी, इस प्रकार साधना करो करके। कि योगी क्या करें तो कहते हैं ये 26वें श्लोक का उच्चारण कर लें। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो न्यम्येतद् आत्मन्नेव वशं नयेत्। तो मनः यतो यतो निश्चरति ततः ततः नियम्य आत्मनि एव वशं नयेत्, ऐसा अन्वय करिए। और बीच में मन के दो विशेषण हैं, चंचलम और अस्थिरम। मन स्वभावतः चंचल है, आगे कहेंगे भगवान इसी अध्याय में चंचलम ही अर्जुन कहेगा, अर्जुन कह रहा चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुर्युव सुदुष्करम। और भगवान भी बता रहे हैं मन चंचल है, अस्थि हाँ, असंशयम महाबाहो मनो निग्रहम, असंशयम महाबाहो, नहीं नहीं अच्छा हाँ, तो यानी मन चंचल है, वो भगवान वहां भी कह रहे हैं यहां भी कह रहे हैं, तो मन चंचल है और इसीलिए अस्थिर है, चंचल होने से सब हाँ दुर्निग्रह चलम। हाँ तो मन जो है चल है यानी चंचल है, विक्षिप्त है, इसलिए अस्थिर है। जो असाधक का मन है स्वभावतः चंचल है अस्थिर है, ऐसे मन को उसके स्वभाव को बदलना है, ऐसे मन के स्वभाव को बदलना है। तो स्वभाव को बदलना होगा, अस्थिर मन को स्थिर करना। और अस्थिर क्यों है चंचल होने से, वो स्थिर कब होगा, जब चंचलता से रहित होगा, विक्षेप से रहित होगा। तो विक्षिप्त मन जिन विषयों में होता है ऐसे विषयों से उसे बचाएंगे। तो विक्षिप्त नहीं होगा, चंचल नहीं होगा। और जो एक रूप है अपरिवर्ती है तो वह ऐसा विषय यदि मन को देंगे तो चंचल नहीं रहेगा, स्थिर होगा। इसके लिए कह रहे हैं कि यत यत शब्दादि विषय अस्थिर है, चंचल है, परिवर्तनशील है। तो यतः यतः शब्द से लेना है अभी तक इस संसार में स्वभावतः मन जिनको आलम्बन बना करके रह रहा है उसमें चंचलता उसी के कारण आई हुई है। वो इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से अभी तक मन शब्दादि विषयों को ही आलम्बन मन करके रह रहा है, उसी के कारण अस्थिर है। वे स्वयं अस्थिर हैं तो चलायमान आश्रय में कोई रहेगा तो वो भी चलायमान रहेगा। इसलिए महाराज जी कहते थे ना कि ऊंट पर बैठेगा और ये अपेक्षा करेगा कि हिले ना, तो ऊंट तो अपनी गति से चलेगा तो उस पर बैठे हुए को वो हिलना ही पड़ता है। उसके लिए कोई ऐसा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है, चलेगा तो हिलेगा ही। और यदि हिलना नहीं है तो स्थिर आश्रय ले ले कोई ना कोई, उस पर बैठे न हिलने वाले पर, तब तो नहीं हिलेगा। ऐसे ही ये शब्दादि विषय जिस आलम्बर पर मन बैठा है वे चंचल है, अस्थिर है, इसलिए मन भी चंचल रहता है और उसे स्थिर करने के लिए कहते यतः यतः चलायमान जिन शब्दादि जिन जिन शब्दादि विषयों से मन निश्चरति यानी निर्गच्छति निकल रहा है विवेक से, जिन जिन शब्दादि विषयों में दोष दर्शन हो रहा है तो दोष दर्शन से निकलेगा, और दोष दर्शन से जिन जिन शब्दादि विषयों से मन निकल रहा है कहते हैं ततः ततः एतत् नियम्य, उन उन शब्दादि विषयों से फिर उसका निग्रह करके मन का, एक दोष दर्शन हुआ मन निकला तो फिर उसमें शोभन बुद्धि न होने दे, उस दोष दर्शन को थोड़ा हमेशा जागृत रखें, वैराग्य को, वैराग्य जागृत रहेगा दोष दर्शन से, और थोड़ा ही फिर दोष दिखा था और उसे हम उस निश्चय को बनाए नहीं रखते हैं, पुष्ट नहीं करते हैं तो वो ढक जाता है, फिर उसकी उपयोगिता मालूम होती है, उपयोगिता मालूम होती है तो उस फिर उसके ओर जाता है। तो ये कर ले कि यतः यतः चंचलम अस्थिरम मनः निश्चरति ततः ततः ये तद विनियम्य, इस चंचल अस्थिर मन को नियमित करना निगृहित करना है, जहाँ जहाँ उसे दोष दर्शन हुआ मन को इसलिए निकला फिर वहाँ नहीं जाने देना, हमेशा के लिए वहाँ से हटाना, वो तो तब वहाँ से हटेगा, वो तो स्वार्थी है मन, उसे चाहिए सुख, और जहाँ सुख मिलता रहेगा, शब्दादि विषयों से उसे कोई लगाव नहीं है, उसे यदि शब्दादि विषयों से जो सुख मिल रहा है उससे थोड़ा भी उत्कृष्ट सुख शब्दादि विषयों के बिना और कोई वस्तु दे वहाँ मिले तो शब्दादि विषयों को छोड़ दें, ऐसा सबका अपना अपना अनुभव है। हम तभी तक किसी भी वस्तु से लगाव रखते हैं जब तक उस वस्तु से उत्कृष्ट वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती, उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त हो गई तो मन वहाँ से हट जाता है निकृष्ट से। तो ये मन तो स्वार्थी है, किसी वस्तु से उसको कोई लगाव नहीं है, लेकिन उसका स्वार्थ जहाँ पर पूरा हो उसे वो पकड़ता है। तो शब्दादि विषय जो सुख दे रहे हैं उससे उत्कृष्ट सुख यदि कहीं मिले तो शब्दादि विषयों को छोड़ने में उसे कोई तकलीफ नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं क्या करें कि जहाँ जहाँ से निकल रहा है वहाँ वहाँ से उसको रोके, और वहाँ जितना सुख मिलता है उससे भी उत्कृष्ट सुख जहाँ मिलता है वहाँ लगा दे उसको। तो सबसे उत्कृष्ट सुख है हिरण्यगर्भ को भी जो सुख मिल रहा है वह जिसकी तुलना में नगण्य है, ऐसा निरतिशय सुख है आत्मानंद, ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होने वाला आनंद, चित्त की समाहित अवस्था में प्राप्त होने वाला आनंद संसार में न तो इस लोक के न तो ब्रह्म लोक के किसी भी विषय से उपलब्ध होता है, ऐसा नहीं होता। वो निरति से आनंद है आत्मानंद, और वो आत्मानंद जहाँ मिलता है वहाँ पर उसे पहुँचा दे आत्मा में समाहित होने से। इसलिए कहते हैं कि आत्मनि एव वशम नयेत, वहाँ से हटाता जाए और निरति से आनंद की जो खान है उसमें समाहित करता जाए। जैसे ही एक बार वहाँ पहुँच जाएगा और वो निरति से आनंद का स्वाद चखेगा, तब तो फिर ये विषय से उसको विषय में भेजना भी चाहेंगे तो नहीं भी जाएगा फिर, लेकिन उसमें आत्मानंद का स्वाद उसे मिलने तक एक बार चखाना पड़ेगा ना। कहते कोई व्यसन लगाने वाले दोस्त लोग पहले ज़बरदस्ती सिगरेट पिलाते हैं कि पी लो, और शुरू में तो अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन सामने वाले का मन रखने के लिए पी लेते हैं, और बाद में फिर इतनी आदत पड़ जाती है कि खरीद करके पीना शुरू कर देता है। ऐसे ही ये जब तक ये विषयानंद का जो व्यसन है तब तक तो विषयानंद में रहेगा, लेकिन इससे भी उत्कृष्ट आनंद उसे मिले, ऐसे स्थान आत्मानंद में पहुँचे और वहाँ उसको आत्मानंद का स्वाद एक बार चखने को मिल जाए, तब तक तो प्रयत्न करना है, बाद में तो अपने आप छोड़ देगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अनात्मा शब्दादि विषयों से जैसे जैसे मन निकलता जाए वैसे वैसे फिर उसको वहाँ से रोके और उसका उपयोग आत्मा में स्थिर करने के लिए करें, और फिर जब उसको वहाँ आनंद आएगा तो हमेशा के लिए वहीं रहेगा फिर। तो ततस्ततः नियमे तद आत्मन्येव वशम नयेत, इस श्लोक के भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।